sănătatea. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Filip Stan David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip! Bine v-am găsit! Greva controlorilor de trafic aerian s-a suspendat. Traficul ar trebui să revină la normal. Negocierile vor continua până în momentul în care vom avea un contract colectiv de muncă. Conducerea regiei Romața a contestat în instanță greva controlorilor. Agitație și la Palatul Parlamentului, legea salarizării bugetarilor a provocat proteste ale funcționarilor publici. Tu, Olguța Dragnea mea, să nu te înfuri, am vrea. Nici engleză, nici franceză noi nu vrem a te învăța. Doar română tu să știi, grila noastră să o scrii. Parlamentul hotărăște dacă încuvințează sau nu urmărirea penală a fostului ministru Eugen Bejinariu, bănuit de corupție, și reacții pozitive după întâlnirile președintelui Franței Emmanuel Macron cu Vladimir Putin și cu Donald Trump. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Temperaturi de vară în aproape toată țara, astăzi vremea este mai caldă decât în mod normal la această dată. Maximele se vor încadra între 22 și 30 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. După amiază și seara, pe arii restrânse în zona de munte și în nord-estul țării, vor fi averse slabe și descărcări electrice. De vreme frumoasă se bucură și locuitorii capitalei, maxima urcă astăzi la 29 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Greva controlorilor de trafic aerian începută în această dimineață s-a suspendat. Traficul ar trebui să revină la normal la această oră, a anunțat ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Sindicaliștii din cadrul regiei Romața sugeraseră de altfel încă de ieri că protestul s-ar putea încheia în câteva ore. Gabriel Tudorache e liderul de sindicat al controlorilor de trafic. Negocierile vor continua până în momentul în care vom avea un contract colectiv de muncă. În orice moment în care vom constata că atitudinea, noi sperăm, a unui nou management profesionist competent, numit legal în primul rând, da? Nu provizorate, nu numit pe ochi frumoși sau pe diverse criterii. Sperăm că dacă vom avea o asemenea conducere, să rezolvăm problemele cât mai urgent. Dacă nu se vor rezolva, vom declara din nou în conformitate cu legea. Singura problemă pe care o vom avea este că vom anunța-o cu două zile lucrătoare, așa cum prevede legea. Gabriel Tudorache a insistat că protestul colegilor săi nu are nimic de a face cu nivelul salariilor. Salariul mediu la Romața este cel publicat în monitoriu oficial, de 21.000 aproximativ. 21.000 înseamnă salariu mediu brut, adică acesta urmează să fie impozitat și conține absolut toate sporurile despre care momentan nu știu ce a scris presa. Sporul de noapte este un spor evident prevăzut de lege. Între orele 22 și 6 dimineața, oricine lucrează între aceste ore beneficiază de acest spor. Sporurile pentru sâmbete duminici, dacă lucrezi, sunt plătite cu 100%, sunt prevăzute în lege. Sporul de condiții grele este prevăzut de lege pentru munca pe care o depunem. Conducerea Romața, la rândul său, a cerut în instanță ca greva să fie suspendată. Dosarul se judecă în cursul acestei zile. Ședința începe în aproximativ o jumătate de oră. Pe aeroporturile din capitală, toate cursele programate să decoleze ori să aterizeze după ora 9 au avut întârzieri. Confuzia s-a instalat relativ repede în această dimineață. Am văzut că vă uitați la tabelă. Vă afectează cumva greva anunțată? Am 91 sfert, am joară. La cât aveți? 91 sfert. Unde mergeți? Paris. Și vă anunțați ceva cei de la companie? Nu, nu. Dar e curios că și check-in-ul nu l-am putut face pe internet, așa că niciun fel de anunț, nimic. Da? Am întrebat aici, niciun informație. Nu au. Nimic? Nu. Hai să vedem acum, așteptăm zborul nostru. Când plecați? Acum la 9.50. La 9.50. Păi în timpul grevei lor. Chiar în timpul grevei suntem, da. Unde mergeți? La Milano. Aveți acolo legătură sau vă opriți? După aia plecăm pe insula Sardinie. La cât aveți zborul? La 9.15 minute la Paris. Și de la Paris la Saigon, de la Saigon la Dana. Multe legături. Multe legături și eu sper să nu mă afecteze pe mine și să nu afecteze nici pe alții, doresc. La Paris cât aveți, ce timp aveți să ajungeți? Foarte scurt, foarte scurt și e posibil să pierd legătura dacă se întârzi aici. Unde aveți zborul? În Atena. Și din Atena spre Creta. Și dacă îl întârzie, pierd din Atena. Cu cine, cu ce companie zborați? Cu Aegean. Și acolo e scala de cât este? De o oră. Să vedem. Zice că e check-in open. Poate aveți noroc. Dacă am noroc. Directorul de comunicare al companiei Aeroporturi București, Valentin Iordache, a anunțat că situația de pe aeroporturile Otopeni și Băneasa va reveni la normal în următoarele ore. Cursele o să aibă unele întârzieri. Evident că vor mai fi perturbări pentru că întârzierile care deja s-au produs se vor propaga și pe durata după amiezei și către seara. Sperăm ca până către orele serii să avem toate cursele la program, la ora de plan stabilit, astfel încât activitatea să fie cea obișnuită, iar pasagerii să nu mai aibă de suferit. Pasagerii care au programate călătorii în această după-amiază sunt rugați să țină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene. Recomandarea noastră ca și a companiilor aeriene este ca pasagerii să se prezinte la aeroport la ora stabilită pentru efectuarea formalităților, chiar dacă este posibil ca unele curse să mai aibă întârziere, toate formalitățile premergătoare îmbarcării se derulează la orele obișnuite pentru aproape toate cursele. Evident, dacă vor apărea alte anulări, deși nu mă aștept la alte anulări, pasagerii nu se vor putea îmbarca, dar aici recomandarea este să țină permanent legătura și cu compania aeriană care le poate spune exact dacă cursa operează și dacă va. După cum spuneam, din cauza grevei de azi, toate cursele aeriene au avut întârzieri. Cea mai mare a fost de o oră și 40 de minute. Trei curse ale companiei low-cost Ryanair au fost anulate. Agitație și la Palatul Parlamentului. Astăzi, legea salarizării bugetarilor a provocat proteste ale funcționarilor publici. Un meeting al angajaților din administrație a început în urmă cu două ore la Palatul Parlamentului. Aproximativ 1000 de participanți au cerut, între altele, demisia ministrului Muncii, Olguța Vasilescu. Este de față Elena Tudor, ea ni se alătură acum în direct. Elena, s-a mai strâns lume între timp? Bun găsit, Filip. Dimpotrivă, meetingul funcționarilor publici, tocmai ce s-a încheiat, deși era programat să dureze până la ora 15, sindicaliștii au termen până la 13:30 să depună pancartele aici într-un loc și să se îndrepte spre mașinile cu care au venit. Au venit foarte mulți oameni, aproximativ 1000 din țară, din toate județele. Moldova parcă a fost ceva mai bine reprezentată. Mulți polițiști locali am văzut îmbrăcați în uniforme, cu fluiere, vuvuzele și steaguri în mâini. Oamenii spun că sunt nemulțumiți de faptul că salariile lor nu sunt cuprinse în legea salarizării, aflată acum în dezbatere la Camera Deputaților. Aici a fost montată o stație de amplificare, au fost ținute discursuri ale liderilor și s-au auzit foarte des cuvintele baron local și nepotism. Concret, oamenii sunt nemulțumiți că salariile lor vor fi stabilite pe viitor de primari și de consiliile locale. Și astfel se tem că vor exista presiuni din partea șefilor din județe asupra lor, asupra funcționarilor publici. Doamna ministră Olguța nu știe limba engleză și nici franceză și atunci ne-am gândit că pentru a ne scrie grila noastră de salarizare e suficient să cunoască limba română. Prin urmare, mesajul sună cam așa. Tu, Olguța, dracnea mea, să nu te înfuri am vrea. Nici engleză, nici franceză noi nu vrem a te învăța. Doar română tu să știi, grila noastră să o scrii. La momentul ăsta sunteți mulțumită de salariul pe care îl luați? Relativ mulțumită, dar în condițiile în care l-ar stabili consiliul local, n-aș ști la ce să mă aștept. Adică poate să fie salariul minim. Stabilirea salariului de către primar ar duce și la presiunea asupra funcționarului public. Ar face presiunea asupra lui să facă și ilegalități. Chiar dacă tu îi spui că așa este legal, el te va forța cu acest motiv. Doamne, ție nu vrei să faci placul meu, pot să-ți dau salariul cât vreau eu. Și nu este normal. Noi suntem împotriva celor care își bat joc de programul de guvernare. Acesta precizează că pe perioada implementării programului nu se vor face înghețări de venituri și nu se vor face tăieri de venituri. Nici Ceaușescu n-a îndrăznit să taie salariile compensatorii și ajutoarele. Le-ați văzut pe undeva în proiectul legii? Acest proiect de lege privind salarizarea unitară, numai unitară nu este. Deci și noi, polițiștii locali și administrația locală, suntem bugetari, la fel ca medici, ca profesori, iar nemulțumirea noastră principală este aceea că dacă acest proiect, în forma în care este acum, se va aplica, funcționarii publici vor rămâne efectiv la sclavii primarului. Între timp, Comisia de Muncă din Camera Deputaților dezbate legea salarizării, discuțiile sunt tensionate. Liderul organizației sindicale Alma Mater, Anton Hader, i-a reproșat ministrului Muncii că legea nu include niciun spor pentru profesorii universitari. Învățământul superior n-are niciun spor, domne. Domnul președinte, avem rubrica aia maxim 30% sporuri? Da, spor, păi noi avem zero, domn. Spor la muncă au, da? Păi au. Aceasta este o parte esențială pentru a determina pe oameni să lucreze mai mult, să scrie mai mult. Pentru că, deși vor fi 2-3 dintr-o catedră, se vor căzni unii dintre ei să tragă mai tare decât ceilalți. Bun, dar vor avea indemnizații de hrană, indemnizații de vacanță? Au toți, domnule președinte, din toată suflarea bugetară. V-am văzut toată la televizor că spuneați că se dă pe performanță. Unde e performanța, doamnă? Olguța Vasilescu a răspuns că profesorii din învățământul superior vor putea primi un spor de performanță academică stabilit de conducerea fiecarei universități. Aveți spor pentru că aveți foarte multe majorări la salariu, ceea ce înseamnă mai mult decât un spor. Păcate n-am ajuns acolo unde știți bine că am discutat, ca să fie profesor universitar egalul medicului primar. O să vedeți ce recul o să avem cu personalul din educație. Vă asigur eu de asta. Un trei și vom vedea. Întotdeauna am avut dreptate, domnule. Țineți minte, cu toți miniștrii, când m-am dus la ei să închidă universitățile de proastă calitate, n-a vrut unul să închidă. Acum avem sute de mii de absolvenți cu pseudodiplome. Și o știre de ultim moment, deputatul PSD Eugen Bejinariu scapă de urmărirea penală. Camera Deputaților a respins cu puțin timp în urmă cererea DNA privind începerea urmăririi fostului secretar general al guvernului Năstase, acuzat de abuz în serviciu în dosarul închirierii de licențe Microsoft. Au fost 88 de voturi pentru, 183 împotrivă și 2 abțineri. Votul vine la peste 6 luni de la cererea procurorilor, după cum relatează Anca Grădinaru. Procurorii anticorupție susțin că în perioada 2003-2004, când Bejinariu era secretar general al guvernului, a inițiat și a susținut 2 hotărâri de guvern, prin care s-a aprobat un contract de închiriere de licențe Microsoft. Cele 2 părți contractante au fost Guvernul României și firma Fujitsu Siemens Computers, invocându-se în mod nereal calitatea de unic distribuitor al acestei companii pentru produsele închiriate. DNA susține că Bejinariu a urmărit favorizarea acestei firme, procedura aleasă ducând la evitarea organizării unei licitații publice. În plus, contractul a fost extins și pentru produsele educaționale Microsoft, fără a se fi explicat și necesarul de produse, mai preciza anul trecut Direcția Anticorupție. Astfel, statul ar fi fost păgubit cu aproape 67 de milioane de dolari. Reacții pozitive în presa franceză după întâlnirile președintelui Emmanuel Macron cu Vladimir Putin și anterior cu Donald Trump. Jurnaliștii din Hexagon cred că proaspăt alesul președinte a trecut cu succes testul. Ba mai mult, vorbesc despre un nou stil în politica externă a Franței, unul fără tabuuri. Cu detalii, Raluca Hatmanu. În decorul aurit de la Palatul Versailles, acolo unde Emmanuel Macron l-a primit pe Vladimir Putin, liderul francez nu și-a amenajat deloc invitatul, abordând și subiecte mai puțin plăcute. Între altele, în conferința comună, Macron a acuzat postul Russia Today și agenția Sputnik, finanțate de Kremlin, de propagandă mincinoasă. Russia Today și Sputnik nu s-au comportat ca organe de presă și jurnaliști, ci ca niște organe de influență, de propagandă și de propagandă mincinoasă, nici mai mult, nici mai puțin. Propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. De altfel, presa franceză laudă prestația președintelui Macron. În vreme ce Le Figaro subliniază tonul ferm și direct impus de liderul de la Élysée, Les Echos notează că întâlnirea a fost despre a căuta în toate dosarele fierbinți ale momentului o cooperare considerată de acum indispensabilă. Jurnaliștii de la Libération au simțit o atmosferă de dezgheț la întâlnirea Macron-Putin, iar Humanité a atras atenția că este mai bine să discuți cu Vladimir Putin decât să te dai mare și să vorbești în gol, ca în precedentul mandat de 5 ani. Ca o concluzie, presa franceză consideră că Emmanuel Macron a inaugurat un nou stil, unul fără tabuuri. Sport acum, Tudor Cirescu. Simona Halep joacă astăzi la Roland Garros. Refăcută după accidentarea la gleznă suferită în finala de la Roma, ea o întâlnește în runda inaugurală a celui de-al doilea Grand Slam al anului pe slovaca Iana Țepelova, numărul 89 mondial. Meciul, ultimul al zilei pe arena centrală de la Paris, va începe numai devreme de ora 18. Ieri, Irina Begu a fost învinsă de o adversară mult mai slab cotată, columbianca Mariana Duque Marino, scor 7-6-6-4. Monica Niculescu, Patricia Țig și Ana Bogdan au fost și ele eliminate încă din primul tur. Să mai spunem că Sorana Cârstea joacă la această oră cu chinezoaica Shuai Peng. Românca, aflată pe locul 64 WTA, a câștigat primul set cu 6-3. CFR Cluj a ieșit din insolvență și va putea lupta sezonul viitor pentru participarea în cupele europene. Anunțul a fost făcut de președintele grupării ardelene Iuliu Mureșan, care a spus la DigiSport că Vasile Miriuță rămâne antrenorul echipei. Mureșan a mai precizat că Ciprian Deac, fotbalistul dorit de FCSB, este jucătorul lui CFR până în 2020 și va fi lăsat să plece doar în cazul unei oferte foarte avantajoase. CFR Cluj este al doilea club din Liga 1 care iese din insolvență după Dinamo. Ernesto Valverde este oficial noul antrenor al Barcelonei. Tehnicianul de 53 de ani vine de la Athletic Bilbao și îl înlocuiește pe Luis Enrique, care nu și-a mai prelungit contractul după ce sezonul acesta a câștigat doar Cupa Spaniei. Valverde a fost anunțat de mai mult timp de presa catalană drept noul antrenor al Barcelonei. El le-a mai pregătit în carieră pe Olympiacos Pireu, Espanyol, Villarreal și Valencia. Echipa lui Adi Popa Reading a ratat promovarea în Premier League, învinsă la lovituri de departajare de Huddersfield în finala play-off-ului. Fostul mijlocaș stelist a rămas pe banca de rezerve, iar coechipierii săi au ratat două penaltiuri și au pierdut cu 3-4. Din ianuarie, de când s-a transferat la Reading, Adi Popa a jucat doar în 8 meciuri și a marcat un singur gol. Să mai spunem că Huddersfield revine după 45 de ani în Premier League. Din Championship au mai promovat direct Newcastle United și în premieră Brighton and Hove. 13 și un sfert și vreo 15 secunde. Știrile Europa FM se încheie aici. Începe România în direct. Moise Guran. La și 16 secunde, ca să zic așa. Mulțumesc, Filip. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Despre numeroasele weekenduri prelungite din acest an vorbim astăzi și despre oportunitatea lor. Sunt bune, nu sunt bune? Face bine guvernul în momentul în care ne mai trimite așa pe șoselele patriei toți odată? Într-un minut începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Panettone este celebrul cozonac italian, precum o brioșă mare, umplută cu stafide și coajă confiată de portocale și lămâi. Descoperă istoria lui, plus cântece și alte povești italienești, la Europa FM. În acest weekend îți facem La Dolce Vita con la più bella muzica italiana, la Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. E 2017 de câteva luni. Ce mai e aproape 2018? Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent zero simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci. Și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Și la o discuție dificilă. Dacă s-ar putea fără ipocrizie, cu cât mai multe argumente. Așa și noi, ca oamenii sinceri, nu? Să ne propunem să fim sinceri cu noi înșine și să discutăm o problemă importantă. Oricât de bune ar fi zilele libere, oricât de mult ne-ar plăcea nouă vacanțele, adevărul este că atât cât muncim, noi, în general, ca națiune, atât împărțim, sub o formă sau alta, prin salarii, prin profituri, prin dividende, prin fiecare din ce trăiește. Oricât ne-am ascunde după deget, zilele libere înseamnă mai puțină muncă și, în final, mai puțin.